Online póker felemelkedése. Nézzem be Magyarország virágzó játékvilágába, Magyarország gyönyörű ország, gazdag kulturális örökséggel. Lenyűgöző építészetéről és ízletes ételeiről ismert. De Magyarországon több van, mint amilyennek látszik. Az ország virágzó interneten szerencsejátékkal rendelkezik, ahol az online póker a legnépszerűbb szerencsejáték. Az elmúlt években a magyar játékipar jelentős növekedést produkált, köszönhetően az online póker oldalak növekvő népszerűségének. Ebben a cikkben közelebbről megvizsgáljuk az póker Magyarország térnyerését és annak az ország játékvilágára gyakorolt hatását.